Λοιπόν, τα πράγματα είναι τραγικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα δούμε το Σεπτέμβριο γεγονότα θα ζήσουμε. Ο Σεπτέμβριος έχει έρθει εδώ και 6 μέρες. Τα γεγονότα τα ζούμε, μπορεί κάποιος να πει. Και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο βέβαια είχαμε ζήσει γεγονότα. Όπως ακριβώς προβλέπει ο εθνικός ηγέτης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο Κώστας Πρέκας είναι η φωνή που μόλις ακούσαμε. Το έχει πει, έχει κάνει αυτή τη δήλωση για τον περσινό Σεπτέμβρη. Δεν θυμάμαι τι γεγονότα ακριβώς είχαμε ζήσει τότε. Πολλοί λέγανε ότι ξεκινούσε ένα φθινόπωρο πολύ θερμό. Τα ίδια λέμε και τώρα, αλλά αυτός ο Σεπτέμβρης μάλλον θα έχει γεγονότα, όχι αυτά που φαντάζεται ο Πρέκας, ίσως και χειρότερα, ίσως και καλύτερα. Όμως θα έχουμε γεγονότα όχι μόνο εντός Ελλάδας, από ό,τι φαίνεται και εκτός Ελλάδας. Έτσι αισιόδοξα, θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, που ο μήνας έχει 6 και ο μήνας είναι Σεπτέμβρης. Ο εθνικός ηγέτης μας αναλύει περισσότερο τι ακριβώς εννοεί. Λοιπόν, τα πράγματα είναι τραγικά. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε λοιπόν εμείς οι Έλληνες. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε εμείς οι Έλληνες, κυρίες και κύριοι. Μην σας παρακαλώ, μην σας παρασύρουν οι ωραίες εμφανίσεις ορισμένων κοριτσιών ή τα διάφορα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δείτε την πραγματικότητα. Είναι σκοτεινή η δραματικότητα. Η πραγματικότητα. Θα δούμε το Σεπτέμβριο. Γεγονότα θα ζήσουμε. Όλους αυτούς τους μήνες περίσσεψε η ανευθυνότητα, η υποκρισία, ο λαϊκισμός. Ποιους μήνες μην ψάχνετε να βρείτε, όλους αυτούς τους μήνες έχουν περισσέψει και τα τρία από αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός πια, τον ένα εθνικό ηγέτη στον άλλον. Δεν ξέρω αν έπρεπε να μπει ένα δίλημα, ποιος είναι κατάλληλος να εκφράσει την αγωνία, τα πάθη, τις διαθέσεις του Έλληνα, ο Πρέκας ή ο Παπανδρέου. Νομίζω αδικούμε τον Πρέκα. Τέλος πάντων, διαλέγετε και παίρνετε. Τους έχουμε όλους, τους παρουσιάζουμε όλους. Φανατικοί είμαστε υποστηρικτές όλων, όχι μόνο του Γιώργου και του πρώην ηγέτη και του αυριανού ηγέτη. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, αλλά μάλλον τα ίδια θα κάνει με αυτά που κάνουν και οι τωρινοί ηγέτες. Και με αυτές τις πολύ αισιόδοξες θετικές σκέψεις, να σας καλωσορίσουμε και σήμερα στο Real 97,8. Τηλέφωνο επικοινωνίας, που είναι τόσο αναγκαία στις μέρες μας, 211-200-8200. Επειδή υπάρχουν παρανοήσεις έτσι όπως ακούγεται, 211-200-8200. Όποιος θέλει εκεί απαντάει ο Αποστόλης. Όποιος δεν θέλει να μιλήσει με τον Αποστόλη, αν και δεν βρίσκω το λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με άλλους τρόπους. Θα πάρετε μια κουρελού, θα ανάψετε ένα φωτιά με τον καπνό που θα κάνετε τα σήματα, θα έρθει προς τα εδώ ένας τρόπος, καινούριος τον βάλανε χτες. Ο άλλος είναι με mail, παροχημένος, studio@realfm.gr. Και ο τρίτος είναι με SMS, μήνυμα δηλαδή από το κινητό, real κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Όλα αυτά τα βλέπουμε εμείς. Ένας τέταρτος, πέμπτος τρόπος είναι το ellinofrenia.net, είναι το site της Ellinofrenias, μέσω Facebook, Twitter, γράφεται εκεί σε 15 πλευρές, δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε. Ευχαριστούμε για τα καλωσορίσματά σας χτες, σήμερα, γενικώς να τελειώνουμε με αυτά. Σαν έτσι κι αλλιώς οι μέρες τρέχουν με άλλους ρυθμούς, οι ώρες περνάνε πολύ γρήγορα. Και το τώρα γίνεται πολύ σύντομα χτες. Μετά από αυτό το βαθιστόχαστο, ακολουθεί άλλο ένα παρόμοιο του κυρίου Παπακοσταντίνου, νυν περιβάλλοντος και πρώην πολύ επιτυχημένου οικονομίας. Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον το εξής. Εμείς θα επιχειρήσουμε να επισπεύσουμε τα πάντα. Mm-hmm. Και στο τέλος του καλοκαιριού θα κοιτάμε πίσω μας και δεν θα πιστεύουμε όλοι μας. Το τι έχει συντελεστεί από πλευράς αλλαγών σε αυτή τη χώρα. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρέπει ούτε λεπτό μας να ξεχνάμε ότι ένας ολόκληρος λαός περιμένει από μας να είμαστε συνεχώς στην πρωτοπορία. Αμάν, αμάν, μην μου λέτε τέτοια. Πρωτοπορία της προσπάθειας να αλλάξουμε την πατρίδα μας. Μπράβο! Τεχνιέντος δεν διευκρίνησε ποιος λαός περιμένει από αυτούς να αλλάξουν και να κάνουν όλα αυτά που αυτοί λένε. Δεν ξέρουμε ποιον εννοεί, ο ελληνικός μάλλον δεν το θέλει. Δεν έχει καταφύγει στο ερώτημα και ο ίδιος ο Γιώργος να ρωτήσει τον ελληνικό λαό: θέλετε εμείς να συνεχίσουμε? Θεωρεί δεδομένο και αυτονόητο ότι θέλουμε. Προφανώς θα θέλουμε, πάντα θέλαμε το Πασόκ να μας βγάζει από τα δύσκολα και να μας βάζει στα δύσκολα, γιατί ήταν μια μοναδική έτσι ικανότητα που είχε το Πασόκ. Τέλος πάντων, τέλος του καλοκαιριού, τα είχε προβλέψει ο Παπακοσταντίνου, έχουμε φτάσει στο τέλος του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπόρου, του πολύ ζεστού, όπως λένε όλες οι προβλέψεις. Κάποιος έπρεπε να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και πάντα ψάχναμε έναν ηγέτη που θα δώσει διέξοδο και με το λόγο του θα αντιμετωπίσει και τα έργα του βέβαια την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αυτός ο ηγέτης είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος και μας λέει με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε την ύφεση. Αυτό όμως που είναι το κύριο για μας είναι να χέσουμε την ύφεση. Να χέσουμε την ύφεση. Μια κλασική ελληνική αρχή, αξία που για χρόνια είχαμε ξεχάσει. Ώρα λοιπόν να την επαναφέρουμε στη ζωή μας, στη χώρα μας, στην πολιτεία, στην κοινωνία μας. Μια κοινωνία ευνομίας, δικαιοσύνης και επέστω, Χρυσόστομε! Και δημοκρατίας. Μπράβο! Κόλλησε λίγο σκληρός, συμβαίνουν και στα καλύτερα μηχανήματα, τα βλέπουμε, τα συζητάμε. Στέλνει μήνυμα, ποιος το στέλνει. Τώρα είναι ένα θέμα, δεν έχει σημασία. Ένας φίλος ακροατής και λέει ότι θα άκουγα το πρωί τον Ντράγκα να μιλάει για το βιβλίο του Μπογιόπουλου. Με τίτλο το βιβλίο Είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια. Ήταν τόσο παράξενο που νόμιζα πως με πείραξε το χθεσινό η Mamba LD. Δεν τον άκουσα. Αν το έκανε, ο Ντράγκας είναι σύντροφος. Έχει γίνει και αυτό σύντροφος. Τώρα τι θα πει σύντροφος. Μεγάλη κουβέντα. Σύντροφοι είμαστε όλοι έτσι κι αλλιώς. Τέχνη είναι η συγγραφή ενός βιβλίου. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εμείς αναφορά. Δεν το έχουμε διαβάσει ακόμα γιατί βγήκε πριν κανένα μήνα. Σιγά-σιγά. Αλλά τέχνη είναι και ο κινηματογράφος. Όπως όλοι ξέρετε, έχετε πάει, θεωρείται ακόμη από τις πιο φτηνές διασκεδάσεις. Έχουν βγει και νέες ταινίες τώρα που ξεκινάει η σεζόν. Μπορεί ένας άνθρωπος να υπερβεί το πεπρωμένο. Μπορεί η δύναμη της θέλησης να νικήσει τη δύναμη της μοίρας και άλλες τέτοιες βλακίες. Ναι, μπορεί. 1, 2, 3, 4, 5. Έξι. Η Ανέμελη Περμανάτ. Μια ταινία που θα σας κάνει να δακρύσετε. Μια ταινία που θα λυγίσει την πιο σκληρή καρδιά. Μια ταινία που θα συγκινήσει τον καθένα και άλλες τέτοιες βλακίες. Η Ανέμελη Περμανάτ. Αλληλεγγύη απέναντι στο χαμηλό συνταξιούχο. Η ταινία που μιλά για την αδάμαστη ψυχή του ανθρώπου που στέκει αδύναμος μπροστά στα θέλω και τις επιβουλές της μοίρας, του σύμπαντος, του επέκεινα και άλλες τέτοιες βλακίες. Η Ανέμελη Περμανάτ. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Ένα αριστούργημα που η πραγματικότητα είναι λιγότερο πιστική από τη μυθοπλασία και η αλήθεια εξίσου παράξενη με τη φαντασία. Επίσης, εδώ θα τέριαζε η λέξη συνάμα και άλλες τέτοιες βλακίες. Η Ανέμελη Περμανάτ. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρώπη σήμερα συντηρητοκρατείται. Σύντομα κοντά σας του Εθία Τερνιαριού. Από την Χέσε Μέσα. Όλες οι ταινίες αυτής της εταιρείας είναι πάρα πολύ καλές. Τώρα που ξεκινάει και η σεζόν, πολλές διασκεδάσεις δεν βλέπω να έχουμε. Οπότε ένα σινεμά, 8, πόσο είχε πέρυσι, 8 ευρώ. Και εκεί να μείνει πάρα πολλά είναι, τέλος πάντων. Ένα άλλο μήνυμα Κροατού, Πελοποννήσιου. Δεν ακούμε στην Καλαμάτα που να σας πάρει ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω, Νίκο, στις υπηρεσίες να απευθυνθούμε εδώ. Κάνε κάτι, στρίψε την κεραία προς την Καλαμάτα. Μην αφήσουμε τους Καλαματιανούς χωρίς ελληνοφρένεια και χωρίς real. Με ρυμνούν οι υπηρεσίες τέτοιες αναφορές να μας τις δίνετε. Ακούσαμε την ταινία Ανέμελη Περμανά. Την περιμένουμε να έρθει σύντομα. Ο κύριος Λοβέρδος, καμία σχέση με την ταινία. Με την Ανέμελη Περμανάτ όμως έχει πολύ μεγάλη σχέση γενικώς. Ο κύριος Λοβέρδος στα μέσα του καλοκαιριού ήταν, το είχα ακούσει και μ' άρεσε τότε και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Έκανε μια αυτοκριτική και η σωστή αυτοκριτική δεν γίνεται στα όργανα. Τα όργανα είναι μόνο για να ακούσει τον ηγέτη και να χειροκροτάς. Η σωστή αυτοκριτική γίνεται σε εκπομπές της τηλεόρασης και κυρίως στο Μέγκα. Πρωινό λοιπόν Σαββατοκύριακο στο Μέγκα και λέει ο κύριος Λοβέρδος. Το Πασόκ, ναι, ως αντιπολίτευση υπήρξε υπερβολικό. Όχι όλο. Στρογγυλεύεται τώρα. Όχι, υπήρξε. Στρογγυλεύεται τώρα. Υπήρξε υπερβολικό. Στο πολιτικό μα στην πολιτική υπάρχουν και υπερβολές. Ως αντιπολίτευση υπήρξε δημαγωγικό. Πώς αλλάζει. Λεφτά υπάρχουνε. Ο Σαντέας από την πολίτευση υπήρξε δημαγωγικό. Είπε ότι υπάρχουν λεφτά ενώ δεν υπήρχαν. Έκανε άλλα. Ιρνεί το κάθε συζήτηση για διαρθρωτική αλλαγή. Ήταν ένα κόμμα κατά βάση του όχι, ειδικά από μια φάση και μετά. Συμφωνώ. Υπήρξε δημαγωγικό. Είπε ότι υπάρχουν λεφτά ενώ δεν υπήρχαν. Ήτανε κατά της Κόσκο και μετά έλεγε να δούμε. Βεβαίως, καταλάμβανε λιμάνια. Καταλάμβανε λιμάνια. Έκανε ναι. Ωραίο είναι να τα ακούς αυτό, έστω και από στόμα υπουργού. Βέβαια δεν χρειαζόμαστε τον υπουργό να κάνει την αυτοκριτική του για τους γνωστούς και δικούς του λόγους και με τις γνωστές σκοπιμότητες. Τα πιστεύει αυτά ο ελληνικός λαός, ή εν πάση περιπτώσει μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Καλό είναι όμως να ακούγεται και μάθαμε και πρωτότυπα πράγματα ότι το Πασόκ είναι ένα δημαγωγικό κόμμα, επειδή λέει, έλεγε πριν τις εκλογές, λεφτά υπάρχουν. Το σωστό είναι το Πασόκ είναι ένα δημαγωγικό κόμμα, τελεία. Και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές και ακόμη και τώρα στην κρίση παραμένει έτσι όπως ακριβώς γεννήθηκε, επειδή είχαμε και τα γενέθλια προχθές, στα 37 χρόνια. Τη δημαγωγία την έχει κάνει όχι απλά επιστήμη, κάτι παραπάνω. Αν υπάρχει κάτι παραπάνω, έχουμε φτάσει σιγά σιγά στις και 20, διότι εδώ θα πέσουν οι πρώτες διαφημίσεις. Μα αμέσως μετά έχουμε λαό, οπότε πρέπει να κάνουμε μια σωστή και λογική διαχείριση του χρόνου. Του χρήματος δεν υπάρχει περίπτωση, του χρόνου τουλάχιστον μπορούμε να την κάνουμε. Αλλά πριν πάμε στις διαφημίσεις, έχουμε τον Γιώργο, μας άρεσε χθες, που αναλύει και αυτός και περιγράφει το όραμά του. Η διαφορά με τους άλλους πολιτικούς είναι ότι ο Γιώργος το έχει κάνει πράξη. Και είμαι περήφανος για αυτήν την κοινωνιστική ομάδα. Γράβο, γράβο, γράβο, γράβο. Είμαστε περήφανοι για τη στάση που κρατήσαμε. Είμαστε περήφανοι που κάναμε το διάβημα το απενονοημένο. Πολύ απλά να χρεοκοπήσουμε. Γράβο, γράβο, γράβο, γράβο. Πολύ απλά να χρεοκοπήσουμε. Μπράβο. Πρόκειται για επίτευγμα που κανείς δεν περίμενε ότι θα πετυχαίναμε μέσα σε ένα χρόνο. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Και να είστε όλοι σας βέβαιοι ότι, αλλά και θα έλεγα και περήφανοι, ότι η ιστορία θα καταγράψει επίσης σαν την περίοδο αυτήν μια περίοδο των πιο μεγάλων προοδευτικών αλλαγών. Χριστός. Αλλαγές που θα αφήσουν το σημάδι τους στη χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Αλλαγές που θα αφήσουν το σημάδι τους στη χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Μέσα στην τραγωδία είμαι περήφανος να ζω σε αυτή την μικρή χώρα με έναν περήφανο λαό. Εδώ θα μπορούσε να μπει και τελεία νωρίτερα. Μέσα στην τραγωδία είμαι περήφανος. Εκεί θα έπρεπε να το έχει σταματήσει. Μάλλον πρέπει να νιώθει περηφάνεια με όλα αυτά που έχει καταφέρει. Κανένας άλλος ηγέτης δεν το κατάφερε σε αυτή τη χώρα. Ότι δούλεψαν όλοι για αυτά τα αποτελέσματα, δούλεψαν. Και ο Σιμίτης και ο Καραμαλής και ο άλλος Καραμαλής και ο άλλος Παπανδρέου, αλίμον ο άλλος Παπανδρέου ειδικά. Ο πατέρας, ας σταματήσουμε και η περίφημη μεταπολίτευση. Έκαναν το παν και έκατσε στο Γιωργάκη. Το καλό αποτέλεσμα με 10 εκατομμύρια κομπάρσους, οι οποίοι έκαναν και κάτι, είναι η αλήθεια. Δεν έβλεπαν απλά, δεν μιλούσαν, ναι, αλλά με το χέρι όταν έπρεπε το έριχναν στην κάλπη και έφερναν αυτά τα πολύ ωραία αποτελέσματα και αυτούς τους πολύ ωραίους ηγέτες και αυτή την πολύ ωραία κατάσταση. Αλλά δεν είναι ώρα να πάμε στο παρελθόν. Εμείς εδώ είμαστε μια εκπομπή Πασόκ, μια κυβερνητική εκπομπή. Και τα διαφημιστικά του το Πασόκ πρώτα εδώ θα τα στείλει. Πασόκ, κίνημα τραπεζιτών. Πασόκ, με σεβασμό στο δυνατό και πυγμή στον αδύνατο. Με όραμα και τόλμη για ισχυρή τράπεζα και λόμπι. Τα διαφημιστικά του κινήματος, εκτός από ταινίες, παρουσιάζουμε και διαφημίσεις κυβερνητικές, παίρνουμε και λεφτά, δεν το κάνουμε τσάμπα ή για την ψυχή της μάνας τους. Ο λαός, ο οποίος, για τον οποίο κάναμε μια αναφορά πριν, είναι φρέσκος, είναι χθεσινός. Όποιος θέλει, ακούγοντας τώρα το λαό και έχει ερεθίσματα και θέλει να επικοινωνήσει με το σύστημα εδώ, 211, όχι 210, 211, Παύλα, 200, 8, 200. Παρακαλώ. Ναι, έλα, Αποστόλη, εσύ είσαι. Έλα, εγώ τι κάνουμε. Έλα, καλά, πήρα, σπώ καταρχήν, άντε, καλή σεζόν. Αλλά πήγε στην τουαλέτα να με πάρεις να μου το πεις. Δεν μπορώ να το πεις αλλού. Σ' ακούω με έκο. Έλα, μ' ακούς τώρα. Και πριν σε άκουγα, αλλά σ' ακούω τρεις φορές. Α, δεν ξέρω, να σου πω κάτι καινούριο, εσύ. Ναι. Δεν ξέρω να το έχεις μάθει. Πώς λέμε τους γκάνγκστερς, για τους τραπεζίτες, βγάλανε μπάνγκστερς. Βρε χιούμορ, μπράβο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ήθελα ένα για τη σεζόν να μου δώσει μια όθηση. Να είσαι καλά, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλό χειμώνα. Από πού με παίρνεις? Από Θεσσαλονίκη σε παίρνω. Επιτέλους, εκεί ήθελα να καταλήξω. Πιάνουμε και Θεσσαλονίκη. 107 και 1, ναι. 107 και 1, ναι. Το ξέρω. Αυτό το λέω εγώ, όχι και εσύ, το ξέρω εγώ πρώτος. Εγώ ακούω μέσω ίντερνετ, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Μα αφού έχουμε τα μέσα, θα ακούσει μέσα το ίντερνετ, πάει χαμένο. 107 και 1, συντονίσου. Να συντονιστώ, λες. Ναι. Γιατί από το ίντερνετ δεν παίρνουμε τώρα, για ένα κλικ παραπάνω χαίστηκα. Άκου από το ραδιόφωνο να φανεί και συμμετρήσεις. Έλα, να σου πω. Τώρα μεταξύ μας, άκου ό,τι θες. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο, πες real. Μ' ακούς, μωρέ. Και πριν σ' άκουγα. Αλλά άμα δεν μπορώ το δικό μου, έχω να μιλήσω 2 μήνες. Ναι. Έλα, ρε. Έλα. Πώς θα πέρασες? Καλά, εντάξει. Πώς να τα πέρασα. Έλα, καλά πέρασες. Λίγο ακόμα ανάγκη το είχα. Άλλαξες ακόμα κάπα. Αλλάζουν αυτά. Σε 2 μήνες. Παρακαλώ, Ελληνοφρένια, λέγεται. Σαφώσαμε. Έλα. Χαίρομαι καταρχά που έχω πάλι τη φωνή σου. Να σε καλά. Την έχω περιποιηθεί το καλοκαίρι ιδιαιτέρως. Βέβαια, αφού έλειψες 3 μήνες. Όχι, δεν ήταν αυτό, δεν ήταν. Το λες τώρα, λες και καθόμασταν. Όχι, δεν καθόμουν, δούλευα τη φωνή. Να βγει σωστή το Σεπτέμβρη. Σωστό, να σου πω. Το τι αυγό έχω καταπιεί ομό, δεν μπορείς να καταλάβεις. Στα κοτέτσια, καθόμουν από κάτω με το στόμα ανοιχτό. Πες μου. Κάτσε να πω. Όταν σα διώξανε από το Sky όμως, έλεγα δεν θα λείψετε σε κανέναν. Αλλά μετά κατάλαβα την αξία σας. Εμείς δεν το πάμε ποτέ αυτό ότι θα λείψουμε σε κανέναν. Όχι. Έχουμε αρκετά μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας για να πούμε ότι θα λείψουμε σε κανέναν. Ξέραμε πολύ καλά ότι θα λείψουμε σε πάρα πολλούς. Οπότε καλή σταυροδρομία τότε. Σταυροδρομία. Ναι. Σταδιοδρομία δεν θα κάνουμε, μόνο σταυρό. Δεν ξέρω αν είναι καλό, κάνει χ. Μπρος. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, καλά άρχισατε. Πολύ ωραία η εκπομπή σου σημερινή. Δεν έχω ακούσει, κάτσε να βάλω λίγο. Μπράβο, καλά κάνεις. Θέματα 2 έχω να κάνω πρώτα. Περίμενε λίγο. Έλα. Αυτές οι μαλακίες παίζουμε τρίτη, πέμπτη μακαρόνια, δευτεριάτικα. Έτσι. Λοιπόν, τα θεματάκια είναι 2. Πρώτον, ας αποφασίσουν αν είμαστε ασθενείς στο γύψο ή μωρά θερμοκοιτίδα. Και δεύτερον, για αύριο μην κάνετε εκπομπή. Απλά βάλτε την ομιλία του Προέδρου εκεί που ήταν. Το είπες έτσι, μην κάνετε εκπομπή. Το είπες. Έλα. Το είπες, μην κάνετε εκπομπή. Άμα λείπω μετά, μην πεις λείπεις πάλι. Ναι, παρακαλώ, τι θα θέλατε, Real. Ναι, από το ράδιο Άρτα είμαι, ο Θανάσης Παπαθανασίου είμαι. Και... Έλα, Θανάση μου, τι μου κάνεις. Μια χαρά. Ο αναμεταδότης. Ναι. Πες μου, τι θα ήθελες. Θέλω να μιλήσω με κάποιο δημοσιογράφο. Ναι. Γιατί έχω ένα θέμα το οποίο μάλλον έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Βεβαίως. Σε όλη την Ελλάδα δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί. Τι έχει γίνει. Σε έναν από τους δήμους της Άρτας. Ναι. Ξαναγίνεται εκλογές. Α, γιατί. Γιατί βρήκαν εκεί ένα νομικό τερτύπι, κάτι βρήκαν στα... Τέλεια. Άντε, ευκαιρία να γίνει πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Να πω να έρθει να κατέβει στην Άρτα. Πώς... Μην μαζαλίζει κιόλας. Να βάλει ένα ψηφοδέλτιο, να πάει στο διάλογο να το βγάλετε. Ναι. Έλα, ψυχή μου, επιτέλους. Έλα, καλέ, που ήσουν, να σε περίμενα 2 μήνες. Κι εγώ 3 σε περίμενα. Όχι 3, τον Ιούνιο ήμασταν εδώ. Να σας ακούσω. Ακούγεται έτσι ότι λείπαμε και καλά τι κανένα τρίμιο. Τι είμαστε, τίποτα ρεμπεσκέδες. Η καρδιά μας, βρε, ανοίξει η καρδιά μας, σας ακούσαμε. Τώρα θα ανοίξει, ναι, μαζί με τα σχολεία και εσάς. Λαρίζικη και τα φιλιά μου στο Θύμιο. Δεν και καλά, ε. Έλα να πω σε αυτή την κουραδομηχανή του Πασόκ. Δεν θέλουμε σουβλάκια και ούζο. Το μπάγκαλο ή το βενιζέλιο, λέτε, να ξεχωρίσω. Θέλουμε παντεσπάνι όπως τρώει και αυτή η κουράδα που το πληρώνουμε εμείς. Μισό λεπτό για να μην πάει τσάμπα έβρισια. Το μπάγκαλο ή το βενιζέλιο. Κουραδομηχανή, το μπάγκαλο ή το βενιζέλιο. Το μπάγκαλο. Εντάξει. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε. Όλα τα γουρούνια που έχουν γίνει σαν τετράγωνες ντουλάπες. Τους αστυνομικούς τώρα γιατί τους μπλέκουμε. Δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε για πολιτικούς, για αστυνομικούς. Τι θα γίνει. Η γνωστή επικοινωνία με το λαό στο 211-200-8-200 και άλλους τρόπους αν θέλετε, όποιος είναι τώρα στο αμάξι και θέλει να στο αυτοκίνητο, στο γιοταχή και θέλει να στείλει ένα μήνυμα real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100 και βεβαίως εδώ στο στούντιο βλέπουμε, όλα τα βλέπουμε βέβαια το mail studio@realfm.gr, το ελληνοφρένια.net είναι το site της ελληνοφρενίας, από χτες έκανε και αυτό πρεμιέρα όπως λέμε. Έχει διάφορα, έχει και ένα Τσολιά νομίζω εκεί σήμερα, φρέσκο, σε ένα γιοταχή, κάτι κάνει. Γενικώς υπάρχουν σχέδια πάρα πολλά, είναι αρχή βέβαια, θα βελτιώσουμε, λαμβάνουμε υπόψη τις παρατηρήσεις, αλίμονο περισσότερο από όλα, ξέρετε εσείς τι το συζητάμε. Είμαστε και δημοκρατικοί, αλίμονο, οπότε όλα αυτά κάπου θα οδηγήσουν. Δεύτερο μήνυμα του κυβερνώντος καθεστωτικού κόμματος. ΠΑΣΟΚ, κίνημα τραπεζιτών. Λέμε όχι στον συνταξιούχο, λέμε όχι στον εργαζόμενο. Λέμε ναι στον τραπεζίτη. ΠΑΣΟΚ, δύναμη λιγμών. Κάτω τα χέρια από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. ΠΑΣΟΚ, δύναμη αναγωγής. Τη μουσική επιμέλεια την έχει κάνει το ίδιο το κίνημα. Έχει βάλει ένα σοσιαλιστικό κομμάτι, αυτό που... Υπάρχει μεγάλη γκάμα σοσιαλιστικών κομματιών, τραγουδιών εννοούμε, μουσικών κομματιών. Οπότε διαλέξαν ένα από το σωρό και επένδυσαν το πολύ ωραίο αυτό κείμενο, το δύναμη λιγμών, όπως ακούσαμε. Όλα αυτά είναι αυτονόητα, θα πει κάποιος. Σιγά χτυπάει το Πασόκ, ποιος δεν χτυπάει το Πασόκ. Έτσι έχουμε μάθει. Ναι, φταίει αυτό. Είναι δεδομένο. Όλος ο κόσμος ηχτηρίζει, βρίζει. Τι θα κάνει στις εκλογές είναι άλλο. Θα δούμε. Τι κάνει στις δημοσκοπήσεις επίσης είναι άλλο. Εξαρτάται βέβαια και ποια εφημερίδα διαβάζεις. Τέλος πάντων, μεγάλα θέματα όλα αυτά. Εμείς εδώ είμαστε του αυτονόητου. Αλλά όχι όμως μόνο εμείς. Έχουμε σαφή εντολή από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει κηρύξει την ανάγκη της διαφάνειας, της ανοιχτής συζήτησης. Αυτό που ονομάζει την επανάσταση του ανοήτου. Και έχω σκοπό να πω το ανοήτου. Μπράβο! Εμείς είμαστε του αυτονόητου. Η κυβέρνηση είναι του ανόητου. Το είχε πρώτο πει ο ηγέτης ο μεγάλος και όπως ακούσατε εδώ τον αντιπρόεδρο δηλώνει ότι ακολουθεί αυτά που του λέει ο ηγέτης, ο Γιώργος Παπανδρέου, και είναι έτοιμος να πει το ανόητο. Βέβαια είναι κόντρα ο ρόλος του Θόδωρου Πάγκαλου με το ανόητο και κυρίως με το λεκτικό ανόητο, όμως φαντάζομαι όπως όλα τα πράγματα είναι μαχητής, θα το παλέψει και θα τα καταφέρει ώστε να υπάρχει σύμπνοια τουλάχιστον σε αυτό το θέμα μεταξύ των μελών της κυβέρνησης. Παρεπιπτόντως έχει χαθεί ο Θόδωρος Πάγκαλος, περιμένουμε πως και πως αυτές τις μέρες κάποιο χτύπημα, τώρα που και οι ταξιτζίδες βρίσκονται στον ατμό με τις πολύ ωραίες ιδέες του Ιωάννη Ραγκούση, του κυτρινοφοβικού. Είναι ψυχολογικό το θέμα, κάτω από όλα αυτά που κάνει ο κύριος Ραγκούσης. ΠΑΣΟΚ, κίνημα τραπεζιτών. ΠΑΣΟΚ. Αδίστακτοι σοσιαλιστές, άχρηστοι διαχειριστές, κορυφαίοι αρπακολατζίδες. Μέλος της νεοφιλελεύθερης διεθνούς. Άι στο καλό λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Και ποιος δεν το λέει αυτό. Α, στο καλό και κάτι άλλο λέει βέβαια. Με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Τα νέα από τον αθλητικό χώρο, για την ακρίβεια τον χώρο του ποδοσφαίρου, τα έχετε ακούσει χθες. Αποχώρησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη από τον Παναθηναϊκό. Περίπου όλα τα κανάλια με τον ίδιο τρόπο το είπανε. Και πώς μου φαινόταν εμένα ότι άκουγα αποχώρησε η οικογένεια Παπανδρέου από το Πασόκ. Βέβαια αυτό θα σήμαινε πάρα πολλά. Ότι ακριβώς και αποχώρησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη από τον Παναθηναϊκό. Εδώ τα επιτελεία, το αθλητικό τμήμα, με ενημερώνει ότι έχουμε μια εξέλιξη για αυτό το θέμα, για την ηγεσία του Παναθηναϊκού, για τις αναταράξεις στον Παναθηναϊκό. Έχει βρεθεί το διάδοχο σχήμα και από ό,τι μου λένε είναι έκπληξη όντως το όνομα, δεν το περιμέναμε εμείς τουλάχιστον. Αν και παλιότερο ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια τέτοια κίνηση, να το πει κανείς. Ο νέος πρόεδρος της ομάδας είναι ο Κώστας Καραμαλής. Έχουμε κοντά μας τον συνάδελφο Θάνο Κυπρέου να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Θάνο. Καλό μεσημέρι, Θήμιο. Η συμφωνία έκλεισε αργά χθες το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των Βορειοανατολικών Μποραστίων. Παρόντες, εκτός από τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή και τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Γιάννη Βαρδινογιάννη, ήταν και γνωστή για τα παναθηναϊκά της συστήματα αναβήθηκε η παλιά δόξα της ομάδας Χριστόβα Ζέχα. Ο πρώην πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της δίκης να αναλάβει την Προεδρία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Είναι άλλωστε γνωστή η επιθυμία του να αναμετράται με δυσεπίλητους γρίφους, τους οποίους πάντοτε λύνει βασιζόμενος στη συστηματική και μεθοδική δουλειά. Η περίπτωση του κ. Καραμαλή προκρίθηκε από την οικογένεια Βαρδινογιάννη μεταξύ άλλων εξίσου αξιόλογων, καθώς κρίθηκε ότι η εμπειρία του είναι κεφαλαιόδους σημασίας, ενώ παράλληλα αυτή την κρίσιμη περίοδο διαθέτει και αρκετό ελεύθερο χρόνο προκειμένου να ασχοληθεί με τα ισορρευμένα προβλήματα του Παναθηναϊκού. Με το χιλιά στάθεια, γηπεδικό, ανύπαρκτες μεταγραφές, αποτελούν τα πρώτα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο νέος πρόεδρος. Στην κορυφή της ατζέντας, βέβαια, θα βρεθεί και το οικονομικό αδιέξοδο, με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να παραμένει ακόμα στα χαρτιά, αλλά βέβαια οι άνθρωποι της πράσινης ΠΑΕ ποντάρουν πολλά στην ικανότητα του κ. Καραμαλή να χειριστεί τα νευραλγικά οικονομικά θέματα. Η αγάπη του πρώην Πρωθυπουργού για το ποδόσφαιρο είναι η εγγύηση της ανάστασης για τον νέο Παναθηναϊκό. Δεν είναι μάλιστα λίγοι αυτοί που εκφράζουν ανοιχτά την πίστη τους ότι η τοποθέτηση ενός τόσο ισχυρού άνδρα στην κορυφή της πράσινης ΠΑΕ θα βοηθήσει και στην εξυγένση του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ο κ. Καραμαλής, πέραν της αγάπης των οπαδών του Παναθηναϊκού, απολαμβάνει τις εκτίμησεις της τριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Θύμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο, τον Θανάση Κυπρέου. Ακούσατε τα νέα. Περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είναι και ο χαρακτήρας της εκπομπής εδώ ενημερωτικός, θα ακούσετε στο μαγκαζίνο. Είναι είδηση αυτό μετά τον Κωνσταντόπουλο, τον Νίκο, που είχε αναλάβει κάποτε για ένα μήνα. Πρόεδρος τώρα αναλαμβάνει τα ηνία της πράσινης, όπως λέμε, ΠΑΕ. Ο Κώστας Καραμαλής. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Τουλάχιστον ίδια επιτυχία με αυτή που είχε στον προηγούμενη του και μοναδική στη ζωή του. Ενασχόληση έτσι από υπεύθυνο θόκο, την πρωθυπουργία μιας χώρας για 5 χρόνια. Οι κινηματογράφοι έχουν ανοίξει, οι θερνοί πάντα ανοιχτοί, οι χειμερινοί όπου να ανοίγουν, οι ταινίες έρχονται μία πίσω την άλλη, το Hollywood και η συγκεκριμένη εταιρεία παράγει πολύ. Μια χώρα σε κρίση. Ένας λαός σε απόγνωση. Μια κοινωνία στο χείλος του γκρεμού. Ποιος θα τους σώσει? Οι ήρωες. Όταν κανείς δεν αναλαμβάνει δράση και όταν όλα μοιάζουν τελειωμένα, τότε έρχονται οι ήρωες. Είναι πολύ δυσάρεστα. Εμένα με στενοχωρούν πάρα πολύ αυτά τα μέτρα. Συμπάσχουμε με τον κόσμο. Είμαι εξαιρετικά λυπημένος. Πονάω για αυτό που ζούμε. Όλη η κυβέρνηση είναι εξαιρετικά λυπημένη, συντετριμένη ψυχολογικά. Οι ήρωες. Η ταινία που ανατρέπει όλα τα κινηματογραφικά δεδομένα. Αλλά βέβαια ρωτών πολύ, ναι, αλλά μέτρα που πήρατε πόνεσαν τον ελληνικό λαό. Και απαντώ, μας πόνεσαν όλους. Και πρώτα απ' όλα πόνεσαν εμένα. Ένα συνταρακτικό πολιτικό δράμα βασισμένο σε πραγματικούς υπουργούς. Οι ήρωες. Η νέα υπερπαραγωγή που σπάει όλα τα ρεκόρ. Οι ήρωες. 10 εκατομμύρια κομπάρση, 350 δισεκατομμύρια χρέος, 1 εκατομμύριο άνεργοι, 1 Γιώργος, 1 το Χελιδόνι, 1 η Άνοιξη και 1 Σπάγκαλος. Οι ήρωες. Μια ταινία γροθιά στην παγκοσμιοποίηση. Αποτυχέσαι μέσα. Ταινιάρα ακούγεται, παίζει ό,τι καλύτερο έχει το Hollywood, ξέρω εγώ, Bollywood, Ελλάδα, βάλτε ό,τι θέλετε, ό,τι καλύτερο έχει. Τελεία, θα βάζουμε σήμερα τις τελείες εκεί που πρέπει και όχι εκεί που έχει αποφασίσει κάποιος άλλος για μας και όχι με τη συγκατάθεση τη δική μας. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του ελληνικού λαού. Έλα. Έλα, ο Λέλος είμαι με το σαλάμι. Λέλο! Κάθε χρόνο Μύκονο. Τι μου κάνεις, Λέλο? Καλά, μια χαρά, Χρυσό μου. Με το καλό να σας πει. Είμαι ακόμα συγκαμμένος από εκείνο το λουκάνικο που κάνουμε το τζετ στη θάλασσα μέσα, τα σπόρτα, περίεργα. Ακόμα. Ακόμα έχουν τριφτεί τα μπουτάκια μου από μέσα, δεν μπορώ να τα κλείσω. Άστα να πάρει. Με το καλό να σας πει, Χρυσό μου, η καινούργια χρονιά, η καινούργια εκπομπή. Ευχαριστώ. Και ό,τι επιθυμείς, θα τα πούμε. Μην χαθούμε, Λέλο. Θα ξαναέρθω πριν τελειώσει η σεζόν. Έχω κανονίσει τριήμερο που θα είναι και ο Άρης κάτω, Σπυλιωτόπουλος. Βέβαια. Θα τα δούμε όλα. Θα τα κανονίσουμε όλα. Δηλαδή, έχω κανονίσει τριήμερο που θα μπορώ εγώ. Γιατί ο Άρης είναι κάθε τριήμερο εκεί. Εντάξει, να με ενημερώσει και εμένα. Είναι εκείνη η δουλειά μου, ρε, για την παιδεία που έχουν στη Νέα Δημοκρατία. Με φούντες. Πώς θα κάνουν αντιπολίτευση για την παιδεία. Το καπελάκι όμως ήταν πολύ σεξι. Σκάι, παρακαλώ. Real. Έλα, βρε, Σκάι. Με συγχωρείτε, 8 χρόνια είναι αυτά. Το έκανα επίτηδες, γιατί το είχε κάνει και ο Χατζηνικολάου παλιά, θυμάσαι. Όταν είχε κάνει μεταγραφή, μπερδευότανε τάχα. Ναι, τώρα άμα το μάθει όμως, κάτσε να το πάρω τηλέφωνο. Μην πεις κουβέντα, Που κάνει διαφήμιση στο Σκάι. Μου λες. Μου φύγε, πες μου. Ή έχω από την πολύ μαγεία έχω πάθει ζημιά, ή έχει πάθει τζεφρίτιδα ο Θήμιος. Είναι κακό. Είναι, γι' αυτό δεν έπαιρνα. 208 σημαίνει 208. Όχι. Είναι 208-200. Αυτή τη μαγεία σας τη λέω από τον Ιούνιο, μην την κάνετε. Κασμός. 211, όχι 210, 211, 208, 200. τόσο σουντόκου. Ναι. Ευτυχώς μέτρησα τα νούμερα μετά και είδα ότι είναι 9. Ναι. Τα αντίστοιχα γιατί είμαι και πολύ έξυπνο άτομο. Αυτό ήθελα να σου το πω κι εγώ. Μπρος. Τον κύριο Χατζηνικολάου, παρακαλώ. Από πού τηλεφωνείτε? Από πύργο Ηλίας. Είναι κάτι βιαστικό? Αν μπορείτε να μου πείτε εμένα να βοηθήσω. Ήθελα το εξής. Να τον ρωτήσω. Ναι. Πότε θα επιστρέψει το Άλτερ στο κανάλι? Δεν είναι και τόσο προσωπικό, όλος ο κόσμος το ξέρει. Όταν πέσουν οι λεφτά θα επιστρέψει. Εγώ αυτό ακούω που λέει στο ραδιόφωνο. Ότι δεν θα κάνει άλλο χόμπι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί είναι καλή η αριστερά και είναι κακή η δεξιά? Ποιο το είπε αυτό? Τίποτα μαλακίες τα πάλι ο Καλαμούκης, ε. Μια χαρά είναι η δεξιά. Δεν κατάλαβα τόσα χρόνια να έχουμε εδώ πέρα τους αριστερούς να πεινάγαμε. Συγγνώμη. Να χρεοκοπούσανε τη χώρα. Ο Άδωνης είναι ακροδεξιός. Να είχαμε γεμίσει δάνεια. Να είχαμε χαμηλούς μισθούς, να μην μας πληρώνουν, να μας τα καθυστερούσανε. Ξέρεις τι κακά κάνουν οι αριστεροί. Ριάλ, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Συγχωρείτε. Συγχωρεμένη. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι πελάτη σας. Κάθε φορές διαβάζω την εφημερίδα σας. Είστε πελάτησα. Πολύ χάρηκα. Να είστε καλά, το χατζί τον πήρατε. Όταν κοιτάς από ψηλά. Θα πάρω. Το χατζί να πάρεις και το δεύτερο. Μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Ακούστε. Έρχεται το δεύτερο CD του χατζί. Εγώ θέλω. Ναι. Λέζιος. Τι θέλετε? Ιγκλέζιος, ο Αν Ιγκλέζιος. Τον Ιγκλέζιας, τον Ερίκο. Το πρώτο ή δεύτερο CD. Του Ιγκλέζιος. Ναι. Τι να τα κάνετε τώρα, να στείλω ένα Κώστα Χατζή. Πού να πάω? Θέλετε τον Ερίκο, τον Ιγκλέζιος. Ναι, το πρώτο ή δεύτερο, δεν έχω. Και να το κάνετε τι, θα τα ακούσετε? Όχι αγάπη μου, θέλω να μπορεί και να στείλετε. Θα πληρώνω. Έχουνε τελειώσει μωρέ, να στείλω ένα Ρίκι Μάρτιν που κάνει και αυτός δουλειά. Όχι, είναι καλός ο Ρίκι. Να είστε καλά, τι να κάνω. Όχι, δεν πειράζει. Άλλη φορά, για χαρά. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε πιο καλά. Ο σύντροφος Νίκος Απρανίδης ήταν στον ήχο σήμερα. Ένας ακροατής, Δημήτριος Κουτέλης ή Κουτελής, δεν έχει τόνο. Γράφει, και έτσι θα τελειώσουμε. Δεν ήθελα να στείλω email, απλά είστε για πολύ δέσιμο που είχατε μπαρκάρει. Δεν ξέρω το τελευταίο τι εννοεί, και κάπου μπαρκάραμε και ξεμπαρκάραμε και ξαναμπαρκάρουμε. Το για πολύ δέσιμο και εμείς το λέμε, αλλά κανείς δεν μας ακούει να έρθει να ικανοποιήσει τα βίτσια του και τα βίτσια μας. Με αυτή την απόγνωση κλείνουμε για σήμερα. Το τρίτο μέρος του λαού έχει σειρά. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, δελτίο μεγάλο ειδήσεων, μαγκαζίνο όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε εμείς. Όπως θέλετε, ενημέρωση να συμφωνήσουμε όλοι. Πολύ καλή και πολύ γεμάτη, μια μισή ώρα χορταστική μέσα στη μέση ακριβώς της μέρας για όλα αυτά που έγιναν και κυρίως για αυτά που θα γίνουν, γιατί ο στόχος της ενημέρωσης υποτίθεται είναι αυτός, η πρόληψη όπως λένε και οι γιατροί. Σας ευχαριστούμε πολύ, 7 ώρα το απόγευμα επανάληψη και τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ελληνοφρένια, παρακαλώ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλή σεζόν, καλορίζικη. Ευχαριστούμε. Μας φέραν λίγο πιο νωρίς, αλλά τέλος πάντων μπορούμε και τώρα. Μπορούμε και τώρα, αρχές Σεπτέμβρη, δεν έχω σημασία. Τα αργά πάρα ποτέ, πιστεύω να κατάλαβες ποιος είμαι. Ναι. Πάμε. Πού? Να γράψουμε, δεν θα γράψεις. Μαζί, να πάμε. Βλέπω με χαρά ότι έχει οργανωθεί πάρα πολύ το μπουρδέλο του Μαξίμου. Έχει πολύ οργάνωση. Μη λέτε μπουρδέλο, είμαι σε καινούριο σταθμό, δεν θέλω να δημιουργήσω άσχημη εντύπωση. Κοίταξε να είσαι ποιικό το λέω μπουρδέλο, μη σου κακοφαίνεται. Εμένα, στους άλλους. Λοιπόν, έχει οργανωθεί στην τηλεφωνική επικοινωνία. Συγχαρητήρια και ισανότερα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ. Το απόγευμα θα παίξει σε επανάληψη. Γιατί τώρα δεν σας αρέσει? Μ' αρέσει πολύ και θέλω να την ξανακούσω. Καλά δεν και για χόρταση, πάντως έχει επανάληψη. Δεν θα το βάλετε? Θα το βάλουμε. Τι ώρα? 7. Ελληνοφρένια, παρακαλώ. Κύριε Τόλη, καλημέρα, καλορίζικο. Ευχαριστώ. Μπήκαμε το δεξί. Θυμείτε. Πώς. Θυμείτε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Κάνετε καλές εκπομπές. Ό,τι κάνουμε καλές εκπομπές. Ναι, αυτό είναι. Δεν χωρά αμφισβήτηση. Κάνετε. Όχι, τι ήρθαμε να κάνουμε μέτρες εκπομπές. Επειδή πήγατε σε άλλο κανάλι τώρα, ευχόμαστε και εκεί να κάνετε τις καλές εκπομπές που κάνατε. Πήγαμε σε άλλο κανάλι, καλέ πότε? Δεν ξέρω. Εγώ όλο το καλοκαίρι εδώ ήμουνα. Λοιπόν, για τίποτα στην τηλεόραση θα κάνουμε. Μαζί. Όχι με το Χατζηνικολάου. Ναι, βέβαια. Τι. Όπως πολύ εύστοχα γράφτηκε, θα πάμε στο Άλτερ. Αλίμονο, γιατί να μην πάμε στο Άλτερ. Έχουμε λόγο να μην πάμε στο Άλτερ. Ναι, βέβαια. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Mm. Το Βουλάρι είναι καλό, δεν πήρατε μαζί σας. Τώρα στις μετακομίσεις και αυτά, όλο και κάτι ξεχνάς. Ελληνοφρένια, παρακαλώ. καλησπέρα. Καλωρίζει και καλές εκπομπές να έχετε. Καλησπέρα. Αυτά ήτανε. Όχι. Καλές ευχές, αλλά τις έχω ξανακούσει. Κάτι καινούριο. Όχι, λοιπόν, άκου. Σου έχω ένα αρχητικό ντοκουμέντο. Για βάλτο. Περίμενε. Εσύ θα το βρεις. Εγώ θα το βρω. Ναι. Εσύ μου το έχεις, εγώ θα το βρω. Να χωθώ κιόλας. Πες μου, τι θες, βεβαίως, με χαρά να σε εξυπηρετήσω, να κάνω αυτό που θες εσύ. Σε μια εκπομπή του Χαρδαβέλα, μια Τετάρτη του Αυγούστου, είχε βγάλει ζωντανά τον πρόεδρο του κόμματος. Μη μου βάλεις να ακούω και Χαρδαβέλα. Λαός, άκου, λαός. Δε και καλά. Και ποιο πρόεδρο είχε. Το λαό, σε παρακαλώ. Με το που το βγάζει στον αέρα, αρχίζει και να χώνει στη Φιλανδία. Το καρατζαφέρι στο ε, στο φε, το κάνει με δελφικό ε. Και λέει να πετάξουμε όλα τα Νόκια εμείς οι Έλληνες στη θάλασσα. Ο καρατζαφέρι το είπε αυτό. Ναι. Να πετάξουμε τα Νόκια στη θάλασσα. Και μετά από δύο λεπτά, πάνω στη συζήτηση που είχε με τον Χαρδαβέλα, χτυπάει το κινητό του. Και το κλείνει και όλα μέσα και καλά να μην ενοχλεί. Και ήταν ο χαρακτηριστικό του κόσμου τη Νόκια. Α, το διάλογο. Γι' αυτό έχει ζήσει το διάολο από μέσα. Και δεν θέλει. Και τώρα ποιο ξέρει, παρόλο που δεν θέλω να το πιστέψω. Δηλαδή θε να μου πει ότι έκανε κολοτούμπα. Εντάξει. Είπαμε να λέμε καμιά κουβέντα, αλλά όχι ότι κάνει και κολοτούμπε ο Καρατζαφέρη. Δεν θέλω να το χοντρίνουμε. Πρώτη εκπομπή είναι κρίμα. Ναι, καλή αρχή. Καταρχήν το site θέλω να ξαναπείτε, δεν το θυμάμαι. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Τον τίτλο της εκπομπής τον έχεις ακούσει ποτέ? Να σου πω κάτι, άσε τώρα αυτά, πες μου λίγο το site, είμαι στη δουλειά. Αφού είσαι στη δουλειά, τι το θες το site, να κολοβαρέσεις? Αφού έχεις χρόνο να κολοβαρέσεις, ας μιλήσουμε και στο τηλέφωνο. Λοιπόν, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλή αρχή, παιδιά. Ελληνοφρένια.net. Παρακαλώ. Ο Καψής, ο Πρετεντέρης και η Τρέμη την επανάσταση, πότε ακριβώς θα την κάνουν, ε? Έχει βγει μια ημερομηνία. Είναι που αργεί να μακρύνει το μουσί του Πρετεντέρη, γι' αυτό καθυστερεί. Δεν μπορεί να την κάνει έτσι, φράπα. Είναι πολύ καπιταλιστικό. Είναι πολύ καπιταλιστικό τώρα. Με πουκάμισο, με άσπρο γιακά και ξυρισμένο, δεν κάνει επανάσταση. Τι θα κάνει, θα κατεβάσει την πυρήνα του Κέσσαρη με τα βανκλές. Η Τρέμη έχει απειλήσει ότι θα ξυλώσει όλες τις πλαστικές. Για να κατέβει έτσι λίγο πιο brutal στην επανάσταση. Αυτό δεν είναι επανάσταση. Αυτό είναι ταινία τρόπου. Πώς αλλάζει. Και είμαι περήφανος για αυτήν την κοινωνιστική ομάδα. Γαβ. Είμαστε περήφανοι για τη στάση που κρατήσαμε. Είμαστε περήφανοι που κάναμε το διάβημα το απενονοημένο. Πολύ απλά να χρεοκοπήσουμε. Γαβ. Πολύ απλά να χρεοκοπήσουμε. Μπράβο. Πρόκειται για επίτευγμα που κανείς δεν περίμενε ότι θα επιτυχαίναμε μέσα σε ένα χρόνο. Γαβ. Και να είστε όλοι σας βέβαιοι ότι, αλλά και θα έλεγα και περήφανοι, ότι η ιστορία θα καταγράψει επίσης σαν την περίοδο αυτήν μια περίοδο των πιο μεγάλων προοδευτικών αλλαγών. Χριστός. Αλλαγές που θα αφήσουν το σημάδι τους στη χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Αλλαγές που θα αφήσουν το σημάδι τους στη χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Γαβ.